प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर दिन से मेरे दिल की धड़कन क्यों तेज हुई जाती है। प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर उनसे मिलूं, दिन रात यही दिल सोचे। फिर उनसे मिलूं, कब उनसे मिलूं, दिन रात यही दिल सोचे। क्या उनसे कहूं और कैसे कहूं, बस बात यही दिल सोचे और सोच रह जाए। प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर देखा है किसी के चंचल नैनों में, प्यार का सागर, प्यार का सागर, प्यार का सागर।